봐. 바벨, 난 좌츠. 엘제벨. 불법 봐. Miasto Rusy, i matem bojata lala. Obroty za rubi, kupi za free, zapierdala. Wersety rozkładam w miasto, jakbym miał zajebać zamach. Przypomnij, nie był wliczony, akcji też nie było w planach. Ona szmata rozebrana, szmato klekaj na kulana. Tanie kurwy, tani sikor, balet do białego rana. Ona wycypana cała, z tego co przyjebała. To by szmata pierdolona, pewnie zlepiła bałwana. Mówię nara, zawijam bokiem w alejkę. Zamknij tę biznes, zabieraj stulejkę. Zawinę biznes przed rękę i sram na twoich kolegów. Bo całe życie na mieście, najebałem burdelu. Elu, nie wiruj, trenuj, sztywno do celu. Chcesz opierdolić flaszkę, to ją kurwa beceluj. E9 ci na fasty dostaje z rykoszetu na ulicy. Kurwa to warzia, sam podjeżdżasz po menu. Mordzia bogiem odsegnij, drugi umiera na helu. Kontroluj bajer, krótko pizda tam celu, a uliczki kurwa wąskie, a chamy są szerokie. Obstał kurwa pizdę, zajebał ci debokiem. Ułożył się z prorokiem, chuj frajer w mordę bity. Walę tu z tą grudę i wpierdalam się na bity. Ulica dragi pieniądz, żadne kurwa cheaty. Słuchaj jak Enzo Gondek, kleją ze mną fity. Jej morda kurwa pretty, więc się rucha za pieniądze. Taka perspektywa, dziwki kurwy młode brzdące. Wsiadam w furię, ogarnuj sprawy na glące. Wypierdalaj mi z drogi, bo kurwo cię potrącę. Naśpany jak ta lala, a nie jaram kurwa pipy. Powiedz ile gramów za dostęp do twojej dzipy. Czy wystrasz kurwo, jebana tulipana. Otwieraj mordy kurwo, bo dupa przetrzepana. Mówię nara, nara, zadę gdzie jest tiurum para. Odgrzewam kurwa sodę, kokę wrzucam do gara. Najebany trzeci dzień, zapierdala jak ta lala. Spływiń zostać cieka, to na chodnik leci hara. Kupię cię nara, witam miasto Warszawa. Patologia najebana, 247 zabawa. Bonjour, misję on cała, biała kichawa. Nie wiruj wariacie, bo ci pierdolnie pikawa. Piękna sprawa, szkoda, że to nie są żarty. Umijam się ruchu salon, bo jadę na patu party. Dawaj fanty, nie bądź kurwo uparty. Chłopaki z Warszawy, wjazdy mocniejsze od Sparty. Co drugi obroty, charakter ma hardy. Jak zobaczą psy, lota szybsza niż lampardy. Po celu karty, od tego duża obawa. Dlatego bala się nie wejdzie twoja kichawa. Całe życie przed nami i kurwami jest to bawa. Uważaj parywo, bo kota jest już zawa. Szansa sporawa, że to się nigdy nie skończy. Cały swój lak drinki skoką będę sączyć. Coś się kręci i próbujesz się tutaj kurwa włączyć. Na chuj z tobą mam jakąkolwiek gaskę drążyć. Próbuj kocie kropkę ze kropką połączyć. Cóż w takim razie farta ci życzę. Ja nie mam zamiaru, bo ja się już nie bycie. Nikt nie będzie ryczeć, nikt nie będzie płakać. Każdy frajer będzie na kuta się skakać. Lataj mordeczko, póki możesz latać. Zasada święta, z policją się nie swatać. Nie swatać, pedały wypierdalać. Gat to BK, witacie miasto Warszawa. Pojebana sprawa, szafa pełna dokumentów. Na lewo imiona, za nami dużo agentów. Się nie testuj, siopę kurwa beceluj. Poprowadź się dobrze, a pewnie dojdziesz do celu. Ty bity celu, sra na twoich kolegów. Zwykła banda chuja i jebanych pozerów. Zaki pizda ci rozjebie.